Вова Цымерман. Благословенный, кто мае на свете дом, у якім промовіў першае слово, навучыўся хадзіць под стол, а потом дотупаў да ганку, бразнуўся з яго і, румзаючы ад страху ды болю, паполз на збітых каленках да весніцаў. Тое месца, дзе стаяў некалі на скарбовы драўляный дом, уже давно занятае прысадзістым бетонавым кубікам палацу культуры заводу шкловалакна. Часам я заходжу ў ненавісную мне спаруду, блукаю па яе пустых калідорах і спрабую ўявіць, дзе што месцілася ў тыя гады, калі паляцеў у космас Юрый Гагарын і нашую вуліцу назвалі ягоным імем. Сам дом быў, здаецца, там, дзе сёння шатня, шпакоўня, акурат на месцы цяперашняй прыбіральні, а пад падлогаю глядзільныя залы магчыма ацалела жменька попелу з таго раскладзенага пад маёй улюбёнай папяровкаю вогнішча, дзе мы некалі спалілі папярэдне выкалаўшы яму вочы партрэт Іосіфа Віссарыёнавіча Сталіна. Тады мне было 9 гадоў, а Вову Цымерману, што разам з намі браў удзел у карнай акцыі, на паўтара меней. Але гэты рослы, мурзаты хлопчык з падобнымі да дзвюх мячыкаў ружовымі шчокамі мог лёгка адужаць любога з нас. Статыстыка сведчыць, што ў 1885 годзе з кожнай сотні палачанаў габрэямі было 66, а на пачатку 20-га стагоддзя роўна палова. У гады майго дзяцінства агульныя лічбы відавочна змяніліся, але нашага раёну гэта ніяк не датычыла. Вакол нас жылі шэфы, гофеншэферы, ліўшыцы Эпштэйны, Рафаэловічы, Сырлеовічы і Герцыковічы. Трохі далей Берманты, Бернштэйны, Кацы, Кацманы і Кацнільсоны. Дзякуючы сваім пазнейшым гістарычным розшукам, я заўважыў, што некаторыя прадстаўнікі гэтых слаўных фамілій упарта захоўвалі вернасць прафесіям продкаў. Абодва дарослыя Сырлеовічы, напрыклад, працавалі ў гарадской друкарні. Правда, не гаспадарамі, як іхні дзед, а ўсяго толькі метранпажамі з вечна чорнымі ад волавай і фарбы пальцамі. Бермонта Берштейн, гэтак сама, як іх сваякі перад вялікім кастрычнікам, жывіліся з фатаграфіі. Чым займаліся 100 гадоў таму Герцыковічы, я не даведаўся. Аднак сын старога залмана Айзек, што працаваў завучым нашай школы, меў бясспрэчныя заслугі ў змаганні з шыкоўнай фрызурай будучага беларускага літаратара Вінцэся Мудрова. А пляменнік Айзека Залманавіча Аркаша Кацман кіраваў пазней папулярнай секцыяй аэробікі. Пасля агульных заняткаў ён зазвычай пакідаў у зацішнай спартовай залі адну са сваіх выхаванак, каб яшчэ з паўгадзіны пазаймацца на спартовых матах індывідуальна, а потым прыходзіў я, мы рэзаліся ў пінг-понг, і я прапаноўваў Аркашу трохі адрэдагаваць назву секцыі, дадаўшы перад «Б» літару «Ё». Гуляючы са мной развітальную партыю, напярэдадзе ад'езду ў Лос-Анджэлес, Аркаша Кацман прамовіў сакраментальную фразу. «Не пайму я нікак, Володя, пачаму ты вырас сэрдзі евреев, а нікак прылічную квартіру не получыш». Але гэта прычынілася праз шмат гадоў пасля дзяцінства, а ў той малечый час, жывучы сярод суседзяў, якіх спрэч звалі Хаімамі, Абрамамі, Ізраілямі ды Мойшамі, я да душы здзіўляўся, што ў майго таты такое не тутэйшае імя – Алексей. Дом маіх бацькоў на вуліцы першага касманаўта атачалі будынкі розных установаў, дзе пасля 6 заставаліся толькі вартаўнікі і вахцёры, а таму ўвечары у нас было пустэльна і ціха. Затое за нашым гародам пачыналася аж на 3 густа населеныя вуліцы з парадкавымі нумарамі пад агульную назваю «Рабочыя». Каб там жылі калі-небудзь нейкія рабочыя, я не памятаю. Там жылі габрэі, і гэтыя вуліцы, прынамсі старэйшая частка іхняга жыхарства, гаварылі на ідыш. У цёплыя летнія адвячоркі гаспадары выходзілі з драўляных дамовак, уладкоўваліся на лавачках каля гародчыкаў, у якіх раслі бэс, разбітае сэрца і жоўтыя вяргіні, і паважна гаманілі на незразумелай мне мове. На ўтравелых вуліцах, дзе машыны з'яўляліся, толькі калі хтосьці паміраў, хадзілі козы і куры, бегалі непародзістыя каты і сабакі розныя масці, і мы з габрэйскімі дзецьмі гулялі ў пікара і калім-бамба. Тоўстая капешка, цётка Роза Саламонаўна, любіла пачаставаць нас агрэстам альбо малінамі. На свята з яе пульхных пальцаў можна было атрымаць кавалак габрэйскага мядовага перніка пад экзатычную назву Тейгелех. Цётка Роза працавала касіркаю на атракцыёнах у парку каля дзвіны і сваім людзям адказвала па-свойску: «Драйхік, копіце з білет». З мяне грошай на ніколі не брала. Па часе я зразумеў, здаецца, прычыну такой дабрачыннасці. Мой тата быў пракурорам, а сын Фіма цягнуў тэрмін за тое, што зарэзаў жонку. Гэтае злачынства уяўлялася мне бясконца загадкавым, бо якраз будучы забойца даў мне пачытаць «Маленькага прынца» і яшчэ багата цікавых кніжак. Тэрмін Фіма атрымаў невялікі, бо ўчыніў смертазабойства, як казалі дарослыя, на почве рэўнасці. Мая дзіцячая спроба дазнацца, што гэта за почва, скончылася нічым. Ну і што з таго, што заспеў жонку з іншым? Разважаў я над пачутым тлумачэннем, інтуітыўна падазраючы, што з гэтай прычыны можна перарэзаць занадта шмат жонак. І потым было зусім незразумела, навошта, калі заспеў яе з іншым, рэзаць менавіта жонку, а не таго, іншага. Вядома ж, нашыя суседзі-габрэі не толькі прадавалі квіткі ў парку культуры і адпачынку, ды рэзалі жонак. Царскі генерал Міхаіл Бескарнілавіч, што выдаў у 1855 годзе кніжку «Історычныя сведзенні о прымечательнейшых местах Беларусі», пісаў пра полацкіх і наогул прыдзвінскіх габрэяў наступнае: «Прадпрыемчывы, любапытны, праніцательны, заранее расчытаюць барышы, какие может доставить предпринимаемая операция, исчислят расходы и тогда только возьмутся за дело. Избегают утомительных работ. Между ними найдете много портных, сапожников, шапошников, стекольщиков, лудильщиков, жестянщиков, резчиков печати, золотых и серебряных дел мастеров, редко встретите кузнеца, плотника, пильщика. Верить тверды, единодушны, любят помогать своим, в особенности, когда пострадают от пожара». Усё правда. Муж тётки Розы, Ізраіль Майсеевич, таксама пазбегаў пыльных ды утамительных работ і зарабляў на хлеб начным вартаваннем паркавых атракцыёнаў. Хоць імя гэтага мужнага чалавека ў памяці палачана ўжо стерлася, ягоны подвіг назаўсёды ўвайшоў у гарадскія аналы. Калі ў парку паставілі атракцыён «Петля Нестерова», двое міліцыянтаў з дзяжурнага патруля раскатурхалі Ізраіля ў ягонай вартоўні і загадалі пракаціць. Муж цёткі Розы паслухмяна націснуў кнопку і пайшоў дасыпаць. Міліцыянты петлялі ў склепаным з бляхі самалёту да відна. Знялі іх непрытомных і ледзь жывых. На шчасце, адзін з лётчыкаў, перад тым, як знепрытомніць, здолеў выцягнуць пісталет і разрадзіць абойму ў бок вартоўні, чым і парушыў бесклапотны сон пільнага Ізраіля Майсеевіча. Перад ад'ездам в Ізраіль муж Розы Саламонаўны, кажуць, прызнаваўся, нібыта не заснуў тую ноч ні на волас. Праўда, і наконт пажару. Калі ў Герцыковічу згарэла палова дому, ім папрыносілі з усіх рабочых вуліцаў столькі рэчаў, што стары залман быў проста шчаслівы і хваліўся, быццам у адбудаванай дамоўцы, цешацца са сваёй хімай не на двух, як да бяды, а ажна на чатырох ложках.